เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เดี๋ยวนี้นะฮะเอาละครับสายต่อไปนะครับเรามากันต่อเลยดีกว่านะครับสายที่รออยู่เป็นสายของคุณวุฒิครับคุณวุฒิปัจจุบันอายุ20ปีฮะคุณวุฒิบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองเรื่องทั้งหมดนะฮะเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยอีกแล้วนะครับวันนี้จังหวัดเลยมา2เรื่องติดเลยเขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาและคุณวุฒิให้ชื่อเรื่องว่าบวชแก้บนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณวุฒิอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณวุฒิครับ สวัสดีครับผม สวัสดีนะครับคุณวุฒิตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหน อยู่แถวตลิ่งชันครับแถวสายใต้ใหม่ครับผม สัญญาณชัดเจนมั้ยครับตรงนั้น โอ้ชัดเจนมากครับ อ๋อแล้วฝนตกไหมฮะวันนี ้ฝนคืนนี้ฝนตกครับผมฝนตกมากครับ ตอนนี้อะฮะ ครับฝนเพิ่งหยุดตกไปครับผม เอาหรอเพราะตอนก่อนเข้ารายการพี่ขวัญเห็นฟ้ามันแลบๆทางฝั่งนู้นฝั่งโทนฝั่งอะไรไงก็เลยถามว่าฝนตกไหมอ่ะเอาละครับคุณวุฒิครับเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยอะฮะ ครับผมใช่ครับ มันเป็นยังไงฮะกับเรื่องนี้ลองย้อนกลับไปให้ฟังสิครับ ก็คือณตอนนั้นก็คือมีน้าคนหนึ่งนะครับที่เขาขับเคนอะพี่ขวัญ ครับ แล้วทีเนี้ยเขาทำบูมเคนหล่นก็คือทับคนตาย2คน เอ้าโอ้ แล้วทีเนี้ยเขามาบวชแก้บนที่วัดนึงในจังหวัดเลยเนาะพี่ขวัญ นะครับ ครับ ก็คือผมก็เลยอาศัยช่วงนั้นก็คือมีน้ามาบวช ด้วยก็แก้ก็คือผมก็บวชกับน้าไปด้วยก็คือบวชแก้บนเหมือนกัน ซึ่งเราไม่ได้คนจังหวัดนี้จังหวัดเลย ก็ผมเป็นคนจังหวัดเลยครับแต่น้าเขาคือเป็นเพื่อนกับพ่อผมแล้วทีนี้เขาหนีมาอย่างเงี้ยฮะ ครับ ผม ครับ ก็คือเขาก็คือคิดว่าเขาคงจะมาบวชให้คนที่เสียไป2คนนั่นด้วยนั่นแหละครับ ครับ ทีนี้ก็คือบวชกันก็คือไม่ได้บวชเป็นเนรหรือว่าเป็นพระอะไรนะบวชเป็นชีปะขาวเป็นพราหมณ์อะไรประมาณนี้ฮะ ถือศีลนุ่งขาวห่มขาวครับ แล้วทีนี้ผมก็บวชก็คือบวชวันแรกนะครับก็คือพอทำวัดเย็นหรือว่าทำอะไรเสร็จปกติทำวัดเย็นก็เสร็จก็ประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ใช่ไหมครับ ครับ ก็คือนั่งคุยกับพระอาจารย์อะไรไปเรื่อยๆถึงประมาณสักประมาณ4ทุ่มครึ่งได้ครับผมก็เดินไปอาบน้ำอะไรประมาณนี้ฮะก็คือห้องน้ำจะอยู่ห่างจากกลุ่มพระอาจารย์นี่ประมาณ50เมตรครับผมก็เดินไปห้องน้ำพี่ก็คืออาบน้ำผมคิดว่าผมอาบน้ำได้ประมาณสัก2นาทีครึ่งหรือ3นาทีอ่ะพี ่ ก็มีเสียงอะไรสักอย่างอ่ะมือคือเหมือนมีคนคว้างก้อนหินหรือก้อนดินอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะพี่ใส่หลังคาครับก็คือห้องน้ำมันจะเป็นหลังคาสังกะสีแล้วเป็นประตูสังกะสีอ่ะพี่เป็นภาพออกอ่ะมันก็คว้างมาปังเสียงดังมากเลยนะพี่ ครับ มันมีคนจงใจแกล้งครับแล้วขอบอกลักษณะของวัดก็คือวัดเนี่ยจะเป็นทางเข้าไปลึกมากครับประมาณกิโลนึง คร ับ แล้วพอถึงวัดปุ๊บมันจะเป็นศพป่าช้าล้อมรอบเลยพี ่ ล้อมรอบวัดเลยนะแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมีคนมาแกล้งหรือเปล่าในใจเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยดึกสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มมันจะมีคนมาเดินเล่นในป่าช้าเหรอผมก็คิดอย่างนี ้ พอคิดอย่างนี้ปุ๊บผมก็อาบน้ำต่ออาบน้ำอีกสักพักนะพี่ก็มีเสียงคว้างใส่ประตูเลยทีเนี้ยดังปั้งแบบแรงมากครับ คือมันแรงขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับค่อยๆแรงขึ้นอ่ะพี ่ แล้วผมก็สงสัยก็อาบน้ำต่อในตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไร ครับ แล้วทีเนี้ยที่ผมแปลกใจมากก็คือผมเปิดประตูออกไปข้างน้ำเจอน้ากำลังยืนรออยู่แล้วน้าผมคนนี้ที่บวชด้วยกันเขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไอ้ที่คว้างก้อนหินใส่ประตูหรือว่าหน้าต่างหรือว่าอะไรที่โดนหลังคาก็ไม่ได้ยินอ่ะพี ่ครับคือเล่าให้น้าฟัง ใช่ครับผมเล่าให้น้าฟังว่าเออผมโดนคว้างก้อนหินใส่นะแต่น้าบอกกูไม่ได้ยินเลยผมแปลกใจมากเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทีนี้ผมก็อยู่ก็คือบวชแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆครับพี่ก ็ คืออยู่ไปเรื่อยๆจนถึงคืนวันที่20บวชวันที่20ก็คือคืนวันสุดท้าย คร ับ ครับก็คือผมจะข้ามไปเลยไม่ซีหลอกมากจะได้ไม่เปลืองเวลาพวกพี่นะฮะ คร ับ ก็คือพอถึงคืนวันสุดท้ายก็คือคืนวันสุดท้ายรู้สึกว่าน้าจะสึกออกไปก่อนครับผมน้าสึกออกไปช่วงวันที่15แล้วผมก็ต้องขึ้นไปนอนบนศาลาคนเดียวพี่ ครับ แล้วทีเนี้ยพอผมขึ้นไปนอนเนี่ยสักประมาณ4ทุ่มอะฮะผมก็อ่านหนังสืออะไรผมตามปกตินะพี่แล้วทีเนี้ยผมเผลอหลับไปพี ่ พอเผลอหลับไปปุ๊บอะตื่นมาอีกทีก็คือมันจะเป็นคืนก่อนวันพระนะครับขอพูดก่อนแล้วตื่นมาอีกทีก็คือส าสตร์มันจะเป็นศาลาการเปลี่ยนเล็กๆอะครับไม่ใหญ่มากก็คือวัดป่าที่ยังไม่มีความเจริญอะนะพี่ ครับ แล้วทีเนี้ยมันจะพอผมตื่นมาปุ๊บอะมันจะมีโต๊ะศาสตร์ปูทุกอย่างคือเหมือนมีคนมานั่งทำบุญตอนเช้าอะครับบรรยากาศแบบเดียวกันเลยพี ่ ทั้งที่ตอนนั้นมันเป็นตอนตีหนึ่งนะแล้วกุญแจศาลาผมก็ล็อกจากข้างในแล้วพื้นศาลาก็สูงจากดินเนี่ยประมาณ4เมตรครับจนถึงขอบหน้าต่างผมแปลกใจว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่หรอกมันคงจะไม่มีคนมาขึ้นมาปูศาสตร์ได้โดยที่เราล็อกกุญแจเป็นแม่กุญแจข้างในเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาทำได้ ซึ่งตอนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราก็มองอยู่แล้วเราก็อยู่บนศาลา ใช่ครับ มันไม่มีเสือไม่มีศาสตร์มาปูเลย เทียนดับครับ ครับ แต่พอตื่นมาอีกทีทุกอย่างเปิดหมดไฟเปิดเทียนติดศาสตร์ปูมีบาตรพร้อมมีโต๊ะพร้อมวางทุกอย่างพี่ เป็นไปได้ไหมที่มัคคทายกหรือว่าสัปเหร่อเขาจะมาเตรียมของจัดเตรียมงานอะไรหรือเปล่า ไม่อะครับเพราะว่ากุญแจมาล็อกจากข้างในแล้วคงไม่มาเตรียมตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งอะฮะ ครับอืม ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็นอนไปอีกพี ่ ก็คือตอนนั้นผมคิดว่าผมโดนแล้วแหละเพราะว่าเนื่องจากวันนั้นผมลืมบอกพี่ไปว่าผมไม่ได้ทำวัดเย็นด้วยอาจจะโดนเตือนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทีเนี้ยผมก็นอนไปอีกพี่ก็คือพยายามคิดคือตอนนั้นก็กลัวแหละพี่แต่ผมก็พยายามนอนแล้วก็พยายามไม่คิดอะไ ร แล้วผมก็นอนแล้วก็หลับไปอีกพี่จนผมตื่นมาตอนตีสามครึ่งนะครับตื่นมาอีกทีนึงก็คือทุกอย่างเก็บเรียบร้อยนะครับผมพี่หวานทุกอย่างเก็บเรียบร้อยครับแต่มีเทียนที่หน้าพระประธานที่ติดอยู่พี ่เอาเหรอ แล้วไฟก็คือมืดปิดเป็นสลัวสลัวฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือมีลุงแก่ๆคนหนึ่งครับซึ่งผมจำได้แม่นเลยนะว่าลุงคนนั้นเขาตายไปแล้วผมเป็นคนไปงานศพเขาเองอ่ะผมเป็นคนไปแบกศพเขาขึ้นคือเข้าใส่โรงเองอ่ะพี ่ ผมจำได้แม่นเลยว่าเขาตายไปแล้ว คร ับ แล้วเขาแบบมาถูลานไอ้เนี่ยถูพื้นในศาลาครับพี ่เออขนลุกว่ะเออ พอมาถูพื้นศาลาปุ๊บนะพี่เขาก็หันมาทางผมแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมยิ้มแบบคนปกติยิ้มให้กันนะครับ ครับ และนี้เขาก็พูดกับผมว่าเราทำผิดนะพอจบประโยคคำที่ว่าทำผิดแล้วพี่ตาเขาถลนออกมาเลยสองข้าง อุ้ยถลนต่อหน้าเราเหรอ ใช่ครับ อุ้ย อันนี้ผมพูดจริงนะผมแทบช็อกอะพี ่ และช่วงเวลาที่เจอครับตาเขาหลุดออกมาเลยสองข้างแล้วเขาก็ยังถูต่อนะพี ่อุ้ยแล้วทำไง ถูทั้งที่ตาเขาห้อยอยู่ครับสองข้างผมจับหนังสืออยู่ผมก็ช็อกทำอะไรไม่ถูก ครับ แล้วก็ถูผมก็ช็อกอยู่สักพักผมก็จ้องมองเขาดูสักพักครับพี่เขาก็หันกลับมาบอกผมแบบเดิมย้ำๆแต่เสียงเขาเหมือนดุขึ้นนะครับ เหมือนแบบเขาโกรธเรามากอะครับเราทำผิดนะเราทำผิดนะอยู่อย่างเงี้ยพี่คือเขาตะคอกใส่เราแล้วเอาจะวัดในร่างกายทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปอะครับก็คือบางทีแขนก็หลุดนิ้วก็หลุดบ้างบางทีเหลืองก็ค่อยๆ ย้อยลงมาบ้าง ครับ บางทีฟันก็ร่วงบ้างประมาณเนี้ยพี ่ คือมันช็อกจริงๆครับแต่มีช็อตนึงที่ช็อกก็คือก่อนเขาจะไปพี่เขาพูดใส่ผมเสียงดังมากเลย ว่า ไอ้จากเขาตอนแรกเขาบอกเขาว่าไอ้นายทำผิดนะอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนจากนายเป็นมึงทำผิดนะขอโทษนะพี ่ พูดคำหยาบ ครับ เขาเปลี่ยนจากนายเขาว่ามึงทำผิดนะแล้วไส้เขาก็ไหลออกมาเลยอ่ะพี ่เหรอโอ้โห อันนี้จริงนะครับผมถามว่าผมโกหกไหมผมสาบานได้เลยว่าผมไม่โกหก เหมือนดูหนังผีเรื่องนึงนะค่อยๆหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นเอาไว้ว่าร่างกายอ่ะโอ้จนไปถึงไส้เขาทะลักออกมาเลยฮะ ใช่ครับก็คือเขาไส้เขาทะลักออกมา แล้วเราทนอยู่ได้ยังไงไม่เข้าใจทนอยู่ได้ยังไงเออแล้วไงต่อฮะ ก็คือพอเขาไส้ทะลักออกมาปุ๊บเขาก็ทำเหมือนเก็บอะฮะทำตัวเหมือนเก็บแล้วเขาก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็กระโดดหน้าต่างลงไปเลย อ๋อครับ ผมก็ช็อกอะพี ่ คือช็อกจนสลบเลยนะ สลบไปเลยเหรอ ผมช็อกก็คือผมช็อก สติไปเลย คือเขาไม่ให้ผมสลบอะพี่เหมือนกับเขาให้ผมสลบเหมือนกับเขาที่จะตั้งใจที่จะให้ผมดูจนจบอะครับ โอ้ยครับ แล้ววันนั้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยพี่อย่างเช่นวันนึงวันหลังจากที่ผมสึกไปอะครับบางทีผมขับรถไปอะพี่เป็นมอเตอร์ไซค์มันจะมองกระจกหลังใช่ไหมพี่มันจะเห็นรถข้างหลังถูกป่ะ ครับ แต่ผมมองกระจกหลังนะผมเห็นรถข้างหลังนะพี ่ แต่พอผมหันหลังกลับไปปุ๊บผมไม่เห็นรถสักคันนะพี ่เอาหรอ แต่มองผมมองกระจกแซงผมเห็นรถอะ แต่มองกระจกเนี่ยแต่เรามองกระจกนี่เรามองเห็นใช่ไหม ครับ แต่พอเราหันไปมองด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นแล้ว ใช่ครับพอเราหันไปมองข้างหลังแบบหันไปมองด้วยตัวเองไม่เห็นนะฮะแต่หันมามองที่กระจกอีกทีก็ยังเห็นรถอยู่นะพี ่ครับเออนี่คือเหตุการณ์ที่สึกไปแล้วทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องราวนี้ก่อนเรื่องราวของที่ตัวของวุฒิเองเนี่ยไม่เห็นคุณลุงคนนี้นะครับมาโชว์มาแหกลิ้นปิ้นตามาควักไส้อะไรอย่างเงี้ยพอสลบไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเราตื่นยังไงตื่นเองไหมหรือว่ามีคนมาปลุกหรือว่าอะไรยังไงให้ ก็คือมีพระอาจารย์มาปลุกครับแล้วเขาก็บอกผมว่ า เนี่ยแหละเราอ่ะไม่ทำวัดเย็นแล้วคืนวันนั้นเป็นคืนก่อนวันพระด้วยเขาก็เลยมา โอ้โห ทำอย่างนี้เพราะว่าในกิจของการบวชก็คือเราต้องทำวัดเย็นวัดเช้าทุกวันนะฮะ ครับผม แล้วทีนี้เขาอาจจะไม่พอใจที่เราไม่ทำวัดเย็นให้เขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอ้โหแต่พูดตรงนะอันนี้เนี่ยคนส่วนตัวพี่ขวัญนะผมว่ามันเรื่องแค่นี้มันก็ไม่น่าจะมาโหดในขนาดนี้นะเออถ้าเราไปขโมยของที่เป็นของเขาหรือว่าเราไปลบหลู่เขาหรือว่าไปอะไรเขาอย่างนี้จะน่ากลัวกว่าจะเอออย่างนี้มากมันน่าที่จะมาหลอกกันอย่างนี้มากกว่าเออแล้วถ้าเป็นผมนะแค่ตาถลนผมก็ไม่อยู่นะผมก็ไม่อยู่อันนี้บอกตรงนะผมก็ไม่อยู่นะโดดหน้าต่างได้ผมโดดนะอันนี้พูดตรง ก็คือตอนนั้นผมก็คิดจะไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็คือผมจะโดดศาลาที่มีความสูง4ชั้นละไอ้4เมตรแล้วนะ แ ต่เหมือนมีอะไรโดนใจไม่ให้ผมโดดอะพี ่ เหมือนเขาบังคับผมไม่ให้ผมไปบังคับผมให้ผมดูให้ผมดูอยู่จนจบอะ เหมือนเขาสะกดเราให้เราได้เห็นทุกอย่างที่เขาอยากจะทำให้เราดูประมาณนั้น ครับก็คือแล้วหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านไทยดำที่ตายแล้วไม่เผา ครับก็จะฝังใช่ไหมฮะ ใช่ฝังแล้วป่าช้าก็คือป่าช้ารอบเลยนะพี่รอบวัดเลย ครับผม แล้วก็พอหลังจากนั้นมันมีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะฮะ เดี๋ยวมันจะเลยเวลาไปใหญ่สิครับ โอเคครับงั้น เอาไว้โอกาสหน้าได้เลยครับเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่เนาะ ครับผม ได้เลยครับวูดนะฮะไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์นำเรื่องราวที่เคยเจอมาที่จังหวัดเลยวัดแห่งหนึ่งแล้วกันผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อวัดแล้วกันเนาะ ครับผม ได้เลยครับว่างมาเล่าอีกนะฮะ ครับ ได้ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้นะผมอย่างที่ขวัญบอกไปนะผู้ฟังครับถ้าเจออย่างน้องวุฒิเนี่ยแค่มาตาถลนก็ไม่อยู่แล้วฮะคุณลุงน้องหุ้นดินแดงบอกว่าผมไม่อยู่ตั้งแต่รู้ว่าเขาตายไปแล้วล่ะครับพี่ขวัญนะครับคุณนัท Facebook บอกว่าแรงมากครับเป็นผมช็อกตายดีกว่าคุณหนุ่มสุดประการบอกว่าผมวิ่งแต่ตาถลนแล้วครับคุณหงยโสบอกว่าแค่ตาถลนผมก็เปิดแนบแล้วพี่แล้วก็คุณฟอร์เฟิร์นบอกว่าหลอนมากๆครับพี่ขวัญอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับใครมีประสบการณ์เหล่านี้ฝากมาหลังไมค์ของเราหรือว่าฝากมาข้อความก็ได้อย่างเช่นข้อความนี้มีเรื่องเล่าที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ฟังอยู่ที่ไต้หวันชัดเจนดีนะครับตอนนี้กลับมาพักร้อนฟังผ่านแอปชัดเจนดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงข้อความนี้ครับคุณบางซื่อเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยคุณเด็กลำลูกกาคลอง8มีเรื่องสารตายายจะเล่าให้ฟังอยากเล่ามากติดต่อกับเบอร์นี้ค่ะแล้วก็คุณแจ็คราศีพฤษภนะครับบอกว่าผมมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นในวัดตอนผมบวชเองครับแล้วก็คุณธนวัฒน์ปทุมธานีบอกว่าผมมีเรื่องเล่าครับเพื่อนสยองครับฝากเบอร์มาเรียบร้อยอ่ะได้เป็นข้อความบางส่วนแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะพักกันไปฝากไว้ด้วยนะฮะกับสัญญาประกันภัยครับมีการประกันภัยหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับการประกันภัยกับรถยนต์นะครับอาทิเช่นการประกันภัยประเภทที่2คุ้มครองรถของผู้เอาประกันอุบัติจากอุบัติเหตุนะครับเฉพาะที่มีคู่กรณีเท่านั้นและรถสูญหายไฟไหม้รวมไปถึงคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีด้วยไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกครับซ่อมรถทันทีไม่จะเป็นฝ่ายถูกหรือว่าฝ่ายผิดถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากการเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้มีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับปรึกษาทางเทคนิคไม่จำกัดครั้งยกรถกรณีช่างแก้ปัญหาไม่ได้2ครั้งต่อปีแล้วก็มีบริการช่างซ่อมณจุดเกิดเหตุนะครับ2ครั้งต่อปีด้วยและมีหนำซ้ำนะครับยังมีการเติมน้ำมันให้กรณีน้ำมันหมดระหว่างทาง1ครั้งต่อปีด้วยนะครับประกันแบบอื่นหรือว่าประกันอื่นเนี่ยจะดูแลเฉพาะตอนเกิดเหตุแต่สัญญาประกันภัยจะไปช่วยเหลือคุณตอนรถคุณเสียอีกด้วยสนใจไรนะครับโทรไปสอบถามที่02-728-9888นะครับพักสักครู่คุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวกลับมานะครับลุยกันต่อกับเดอะช็อคของเราในคืนนี้ครับ เดอะช็อคย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้